Sisi tu sahivu tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tuna haki sisi Waislamu ya kuonyesha misimamo yetu, misimamo tuliofundishwa na dini yetu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye utuongoza sisi katika kila hali tunazopitia. Ukikumbuka wakati imeingia COVID-19, corona, kipindi kile, kwa munasaba ule, zilitoka khutba za kuelekeza Waislamu mtume wao anawaelekeza nini. Ndilo jambo linalotakiwa katika Uislamu, kwa sababu yoyote aliyekuwa na ilmu ya jambo fulani atakiwa alitoe. Tulizungumza karibu makhatibu na maimamu au mashekhe wa kisalaf, karibu nchi nzima jambo hili lilizungumzwa likafafanuliwa. Je, katika hali kama hii sisi Waislamu na watu watakiwa wawe na hali gani kwa mujibu wa mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikitokea kipindi labda njaa kali na ukame umekithiri, mvua hakuna, basi aya na hadithi zinazohusu tukio la ukame na njaa zitolewa katika wakati ule. Kimekuja kipindi cha Ramadhani, Ramadhani inaingia sasa, tuelekea saumu ya Ramadhani, mashekhi watasimama katika mimbari na katika durusi na sehemu mbalimbali kuzisoma aya na hadithi zinazoelekeza, zinazotoa mafunzo juu ya ile hali wanaoikabili Waislamu ambao wanakabiliana iko mbele yao. Huo ndio Uislamu. Sasa tutakatuelekea kwenye ibada ya haji, au kabla ya haji kuna idi ya fitri mbele. Mashekhe na waalimu, makhatibu na wasemaji wa Kiislamu watasimama kutoa maelekezo na mafunzo yanayohusiana na Eidul Fitri na Zakatul Fitri. Nimerukaruka vitu vingi hapo kwa sababu huwezi kuvitaja vitu vyote, kuonyesha kwamba katika dini yetu sisi tuna uwajibu na haki ya kudhihirisha na kutoa mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam juu ya hali mbalimbali zinazotukabili katika dini yetu na maisha yetu ya kawaida. Kwa mtu sasa akasema, sasa dawa salafia na siasa wapi kwa wapi? Dawa salafia na huo uchaguzi wapi kwa wapi? Wapi kwa wapi vipi sasa? Unataka kusema kwamba Uislamu haukutoa ufafanuzi juu ya mambo haya? Uislamu umetoa ufafanuzi, umeelekeza. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kitu katika mafunzo yake. Qur'ani haikuacha kitu. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Aliyejua kajua, asiyejua ni kwa sababu ya ujinga wake. Lakini Uislamu umetuwekea utaratibu wa kuyafikisha mambo kwa nyakati zake na kwa minasaba yake. Na huu ulikuwa ni utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi hivi sasa katika nchi yetu tuelekea katika uchaguzi mkuu. Sisi kila tukikaa tukisikiliza tuona kuna maneno na lugha za kuchoshwa na amani, za kuchoshwa na utulivu uliopo katika nchi. Waliochoshwa na jambo hilo la amani na utulivu katika nchi wana madai yao na visingizio vyao wanavyoleta kwa watu, kwamba sisi uvumilivu umetushinda kwa sababu watawala hawatendi haki. Na kama watendi haki, sisi ni wajibu juu yetu kuidai haki yetu. Kwa hiyo wananchi, tusikubali, tutokeni tudai haki zetu, hata ikibidi kwa kufanya migomo. Hatuendi kazini, kwa maana kwamba walioajiriwa kwenye kazi wasiende, ima ni kwenye serikali au ni katika sekta binafsi. Madereva wa daladala wasitoke, madereva wa mabasi wafanye migomo, madaktari wagome, walimu wagome, nchi isimame. Kwa hiyo kama kuna wagonjwa wako mahututi kule mahospitali, wasitibiwe, wafe. Kama kuna wasafiri wana dharura zao za kusafirisha mazao yao ambao hutarajiwa kuharibika wakati wowote, yaharibike, usisafirishwe. Wenye haja zao mbalimbali za kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, wasipelekwe. Wanafunzi walikuwa wamebakisha topic fulani na topic fulani, pingine wako form 2, form 3, form 4 au darasa la 7 au la 5, wasisomeshwe. Mgomo, hatutoki sisi mpaka tupewe haki yetu, au tufanye maandamano, tutoke barabarani, tulale barabarani, tufunge barabara na watu wote waingie barabarani, na asiingie barabarani kama ana mali yake tuiharibu, kama kafungua kijimgahawa chake tukipige mawe, tukichome moto, kafungua hoteli yake tuvamie, tule mapilau pale, machapati tule, tuondoke, tuvunje vunje vitu. Kwa nini yeye hataki kuingia kwenye maandamano, bado anafanya biashara? Tuchome matairi barabarani, kama kuna magari tuyatie moto ili tupewe haki yetu. Bali hata kama ikibidi sisi kupigana na kumwaga damu, tumwage, na wale watakaokufa watahesabika kuwa ni wana mapinduzi hodari kabisa, watakumbukwa katika historia ya mapinduzi na kupigania haki. Kwa wapigane, wauwe au wauawe, lakini kieleweke. Hizi ni fikra zinajazwa kwa watu na hasa vijana, na wenye kujaza fikra hizo wanawaaminisha hawa watu kwamba sisi, kwa sababu kuna viongozi wao, sisi mkitupa nafasi hiyo tutawatendea haki, ile haki yenu mtaipata. Kwa hiyo ndugu zetu bwana, sisi tutapigania haki wa Tanzania wote bila kuangalia dini. Hatuangalii Waislamu wala Wakristo. Nchi yetu sote, tusikubali uchochezi mwingi kwenye majukwaa mbalimbali. Uchochezi mwingi katika mitandao. Kama haliko hili basi hili hakuna. Hatukubali. Na huku baadhi ya nchi za kimagharibi na nyinginezo za kimashariki zatia nguvu kweli kweli, yani haki zenu, na pingine zikatoa misaada, zikatoa kadha kusapoti kwamba nyinyi mwadhulumiwa, kwa wakiwa mzitetee haki zenu. Hili ndilo litufanya sisi tuzungumze, kama vile tunavyoelekewa na Ramadhani, tukaona munasaba na fursa ya Ramadhani tuelimishe, au inakuja Idi tuelimishe, au Hija tuelimishe, au tukio lolote lile ambalo litawatatiza Waislamu basi tuelimishe, wajue mtume wao sallallahu alaihi wasallam aeleza nini. Waislamu ukiwaeleza kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aeleza hivi na hivi kwenye jambo hili, Waislamu hawarudi nyuma, hawako tayari kumkiuka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakamsikiliza mtu mwingine, ila mnafik au zindik mzandik. Lakini Muislamu wa kweli hasa ukimwambia mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika hili ni haya, yeye harudi nyuma. Hata huyo mwanasiasa awe profesa wa aina gani, awe bingwa wa kujieleza kwa namna gani, hawezi kumsikiliza. Huu ndio uzuri walionao Uislamu. Ni kiasi cha kuelezwa tu, wakijua mtume sana sana akasema hivi, mtume sana sana akasema, basi ushamaliza. Sasa sisi katika dini yetu, katika mambo muhimu sana yanayohimizwa katika hii dini ni amani na utulivu. Ni amani na utulivu. Hilo ndio jambo kubwa kabisa. amani katika nafsi, amani katika miji. Wala amani haitavunjwa kwa sababu mtu fulani au watu fulani au kikundi fulani kimenyimwa haki fulani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ufafanuzi wake aliyotoa akimweleza Hudhaifa ibn al-Yamani kuhusu watawala waovu waliokwenda kinyume na mfumo na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaratibu wake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu watawala hawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomweleza Hudhaifa ibn al-Yamani, Hudhaifa ibn al-Yamani akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye nini tunapofikwa na watawala wa aina hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fasma wa ati' lil-amir, msikilize kiongozi na umtii. Wa in duriba dhaharuka, amedhibiti hili al-Imam an-Nawawi kwa binaa lil-majhul. Wa in julida dhaharuka wa ukhidha maluka, fasma' wa ati'. Wewe kuwa mtiifu hata kama utapigwa mgongo wako ukatandikwa mijeledi ukatoa damu, hata kama wewe utaporwa mali zako zikachukuliwa kwa nguvu na dhulma, lete hii, lete hii, lete hii, nyumba zachukuliwa, taifishwa magari, mashamba, wewe subiri na umsikilize kiongozi na ufanye utiifu. Fanya subira. Kama amechukua kwa haki, basi hiyo ni haki, na kama amechukua kwa dhulma, haki yako utaipata mbele ya Allah na sio vingine. Una lolote la kumwambia mtawala, unataka kujitetea kwa kuwa amekudhulumu, basi utaratibu pia kauweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema katika hadithi sahihi ya Iyadh ibn Ghanm al-Sulami radhiyallahu anhu, man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alania. Muislamu ambiwa hivyo, yoyote anayetaka kumnasihi mtawala asimdhihirishie dhahiri shahiri mbele za watu, usimdhihirishie ukazungumza juu ya jukwaa, wewe fulani kadha kadha kadha kadha, kwanza wewe kadha. Badala ya kuleta madai yako na kuidai haki yako, waanza kumzungumzia yeye binafsi na shakhsia yake, yeye shakhsia yake, kama yeye, yeye na familia yake, yeye na utu wake, yeye na dini yake. Hii ni alama ya uhasidi kwanza na utovu wa adabu, si sawa. Uislamu hautufundishi hivyo. Umepata nafasi ya kukutana na kiongozi, ndio huyu hapa, ehe, huyu hapa, haya sema. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, afdhalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin jair, jihadi bora kabisa ni kusema neno la haki mbele ya mtawala dhalim. Mwambie sasa pale, si ndio huyu hapa, mwambie bwana, wewe umenidhulumu mimi ulipofanya kadha wa kadha, haki yangu ni hii mimi, sio ile. Mwambie hiyo, ndio jihadi bora, na sio kwenye majukwaa. Tena badala ya kuizungumza haki yako na kashfa juu, sasa hiyo si sawa, si mafunzo hayo. Au umejificha huko kwenye mitandao, miwarai kawalis, miwarai hijab, umejificha kwenye nyuma huko, watukana tu, una kazi ya kutukana tu. Wewe umepangwa na umelipwa au umeamua, kazi ya kutukana tu. Sasa huu sio utaratibu wa Kiislamu. Kama kuna dini zinawafundisha wafuasi wao wawatukane watu wengine, wazazi wa watu wengine, wakubwa wa watu wengine, watawala wa watu wengine, basi sio dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu hatufundishi hivyo. Na hayo unayoandika katika matusi na hizo kashfa, utakwenda kukutana nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zitawekwa mbele yako na utalipwa kwa ulioyafanya. Si hawa hawakuoni? Hawa si hawakujui? Kwa sababu pingine umejificha kwenye mapango au uko nje ya nchi, ukatumia majina al-asmaul musta'ara, majina ya kuwazima, majina feki, ikawa wewe hujulikani ulipo, sio? Allah anakujua. Hakuna kinachojificha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi Waislamu tunalinda zaidi imani yetu na tunalinda zaidi dini yetu kuliko kitu kingine chochote. Mkate, boflo, haliwezi kutuharibia dini yetu. Njaa, haiwezi kutuharibia dini yetu. Sisi tuna akili timamu na tuna muongozo bora kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ujumbe huu wafikie Waislamu popote walipo. Sisi tuna mafunzo mazuri kutoka kwa Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata tunapoambiwa sasa tupigane jihadi dhidi ya makafiri, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameweka utaratibu. Si vikundi vikundi vya watu vijiunge mtaani, waingie msituni, wakajificha kwenye mapango, wafanye hivi na hivi, eti kwamba sasa itakuwa jihadi. La, ni jambo linaratibiwa na dola, na serikali ya Kiislamu yenye mtawala itakayozungumza na serikali nyingine kwa lugha za kiutawala. Watakuwa na mikataba, ima ni mikataba ya amani. Isipowezekana ikawa hakuna budi ila kupigana, mtawala ndiye atakayeeleza na ndiye atakayewachagua watu. Atakuwa na jeshi lake namna ya silaha. Je, sisi tunaweza kupigana na watu hao? Atakuwa na baraza lake la shura na watu wake wa kumshauri na mawaziri wake. E bwana, sisi kwa silaha tulizonazo na nguvu waliona wale, kwa sasa hatuwezi kupigana, tusubirini mpaka wakati fulani tufanye maandalizi, au sasa tupigane. Ni mtawala na watu wake wa karibu anaoshauriana nao, si watu tu mtaani wakakaa wakatangaza jihadi fi sabilillah. Hii sio maudhui yangu leo, lakini ninachokizungumza ni kwamba sisi tunaoishi katika nchi na miji ya aina hii tulionayo hivi leo, tunapokuwa tumetawaliwa au tunaongozwa na kiongozi, kiongozi huyo ni kwenye nyumba yenu kama baba yako, baba mwenye nyumba na wewe ni mtoto, au ni kiongozi katika mji kama ni chifu. Kule kwa Waarabu katika baadhi ya miji kuna Sheikhul Gabila, kiongozi mkuu wa kabila anayesikilizwa, Sheikhul Mutaa, jambo lote linarudishwa kwake kwenye kabila lile. Wana utaratibu huo machifu sisi huku kwetu, na viongozi mbalimbali wale wana haki ya kusikilizwa, kwa sababu kama hakuna wa mwisho wa kusikilizwa na kutoa maamuzi, haki za watu zitapotea. Kila mmoja atachukua haki kutoka kwenye mkono wake vile anavyoona yeye. Sasa Uislamu haulitaki jambo hili. Uislamu unataka kulinda mfumo wa amani katika jamii ya watu pale wanapoishi, ili kila mtu atendewe haki yake, ili kila mtu afanyiwe uadilifu. Na huyo kiongozi mkuu kama atamdhulumu mtu fulani, huyo fulani anaamrishwa afanye uvumilivu na subra. Ndio Uislamu unavyotufundisha hivi. Kinyume cha hivyo ni kutaka kuleta uvunjifu wa amani na kuipoteza neema ya utulivu, jambo ambalo tutakuja kujuta huko mbeleni tunapokwenda. Vizazi vitakuja kutulaumu, kwa kuwa sisi tumewacha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukawasikiliza wanasiasa. Haya ni mambo yametokea kwenye nchi mbalimbali, na yalitokea hapo zamani na sasa, na yakaharibu miji. Miji ikaharibika kwa sababu ya fitina za wanasiasa. Nchi ngapi katika Afrika hii zimepinduliwa? Nchi ngapi? Kule Algeria miaka ile ya 90 yalipotokea machafuko baina ya makundi fulani, na kuna kundi la jihadi, si Jabhatul Inqadh lisikadha fis, nadhani mnalikumbuka kundi hilo, walipoingia barabarani na kutaka kuipindua serikali, taarifa ya haraka haraka na ripoti fupi iliyokuja ni kwamba watu wasiopungua 1040 waliuawa katika machafuko yale. Watu wasiopungua 1040 waliuawa, na maelfu kama sio mamilioni waliikimbia nchi. Nini? Hakuna lolote la maana, hakuna lolote la maana walikuwa wanalolitaka. Hivyo hivyo walifanya Misri, na kwa watu wakiingia katika machafuko, mnarudisha nyuma maendeleo yaliyokuwepo katika nchi, mnaizorotesha amani. jambo ambalo Uislamu umelikataza hilo, jambo hilo limekatazwa na Uislamu. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawf bima kanu yasna'un. Allah amepiga mfano wa mji, mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliutuluku neema ya amani na utulivu, mji uliokuwa katika hali ya amani, kanat aminatan mutma'inna, uliokuwa katika hali ya amani, uliokuwa katika amani kutoka nje na utulivu ndani. Wale watu wakaikufuru neema ya Mola wao, wakaona kwamba amani haina maana. Haina maana vipi? Ni kwamba wewe kwa sababu ulipigwa na mtawala au na wafuasi wake, kwa hiyo wewe waona kwamba huko kupigwa kwako huko ni kukubwa zaidi kuliko watu wote kupata amani. Kwa hiyo ukawa uko tayari kuivunja amani. Kwa sababu ulinyimwa, ulitaka kazi ukukanyimwa, pakatokea upendeleo, akapewa mtu asistahiki, wewe ukanyimwa pamoja na kwamba usistahiki, ukaona kwamba sikubali. Ukawashawishi watu uvunje amani. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa kazi. Wewe ulikuwa na jambo kadha wa kadha, jambo lile labda una mali, una hiki na hiki na kile na miradi yako na shughuli zako zinakwenda vizuri. Shughuli zile zikasimamishwa na miradi yako ikafilisiwa. Kwa hilo ukaona kwamba hili mimi siwezi kuvumilia, nataka amani ivunjike. Kiislamu hayo yote uliyopata katika matatizo na uliyokosa katika kheri unazozitarajia hayawezi kulinganishwa na amani. Ili mpaka uwe umepata ruhusa sasa wa kuivunja hiyo amani. Kwa ndugu zangu katika imani, katika misingi ya dawa salafia ni sisi kuhusiwa kuwa wasikivu na watiifu katika watu ambao hawasikilizwi wala hawana maslahi na serikali wala vikundi fulani. Ni salafiyun, si kwamba ndio tuwaomba au utadai, sisi hatuombi wala hatujipendekezi kwa mtu, lakini tunajua thamani ya amani ni yetu sote. Sio kwamba kuna maslahi sasa yatatujia tunataka tuyapate kwa kujaza matumbo yetu, au kuna kitu katika mambo mazuri mazuri tumeahidiwa kwa tunataka tukilinde tusije tukakikosa, kwa ndio maana tujidai tuhubiri amani. Yaani utakusema kama vile haya tunayohubiri katika amani katika Uislamu hakuna, tutasema uongo. Ikiwa una fikra hizo za kwamba haya hakuna, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuhubiri amani wala Qur'ani haihubiri amani, ikiwa una fikra hizi, basi wewe jipe nafasi kabisa katika yale makundi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema kuwa ni kilabu nari, ni mbwa wa matoni, basi wewe nikijibwa kidogo. Kuna kundi la kundi la makhawarij ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea katika hadithi zake, na akawaita kwamba wao ni kilabu nar. Hadithi ya Umama, Abu Umama al-Bahili, imesihi, iko sahihi, wakiitwa wa makhawarij, watu wanaofanya uasi dhidi ya watawala na wakawashajiisha wenzao wawe dhidi ya watawala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa jina la kuita kilabu nar, mbwa wa motoni. Wafikiri kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuvunja msingi imara madhubuti kabisa wa Uislamu, nao ni neema ya amani katika nchi zao, nao ni neema ya amani katika miji yao. Wao wataka kuivunja, wataka kuipoteza, jambo ambalo litazalisha maafa mengi. Miongoni mwa maafa hayo kuna watu watauawa kwa dhulma. Kila damu itakayomwagika kwa sababu ya uchochezi wako utailipa. Kila jeraha litakalojeruhiwa, kila atakayejeruhiwa, jeraha atakalolipata utalipa wewe na hao mlioshirikiana nao. Kuna watu wanashirikiana kimaneno, wanachochea na wengine wanatekeleza, utalipa. mali za watu zitapotea bure, kuna watu wataporwa mali zao. Kwa uchochezi wako wewe uliofanya na kuunga mkono jambo hilo, hata kama wewe hukufanya, na wewe pia utaingizwa katika jambo hilo. Pakitokea machafuko, watu wakavamia maduka, masupermarket, wakavamia sehemu kadha, wakaiba, kila kitakachoibiwa na wewe uliochochea, japokuwa kwa neno moja, utaingia katika hilo. Mwizi kaiba viatu hapa mathalani, wewe ukachochea, piga huyo, piga huyo. Akipigwa, akiuawa, na wewe umo, na wewe umo, kwa sababu mwizi hukumu yake si kuuawa. Wamuua mwizi kwa sababu kaiba yebo yebo, hukumu yake si kuuawa. Lakini wewe uko nyumbani kwako, pengine ukachungulia dirishani, piga huyo, ua. Akapigwa, akauawa, na wewe umo. Sasa sikwambii katika jambo la kitaifa, wewe umefungua katika Twitter yako X, au katika Facebook yako, au katika Instagram yako, au katika YouTube, ukaandika comment pale ya kushajiisha jambo baya la uvunjifu wa amani. Likitokea jambo hilo, na wewe umo, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi sikuhusika, umo. Sasa nataka nirudi tena nyuma. Sisi Waislamu, kama nilivyotangulia kusema, tuna miongozo yetu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maisha tunayoishi yote haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayawekea utaratibu na muongozo, sisi tunatakiwa tuufuate. Namna ya kuzidai haki zetu tumefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sio wale watu ambao waambiwa ukipigwa kofi shavu la kulia, weka malizia mpe shavu la kushoto. Sisi hatuko hivyo, lakini tuna taratibu zimefunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika madai ya haki, kutoka mwanzo mpaka mwisho. Vyovyote tutakavyoidai haki, lakini tusifikie kuivunja amani. Vyovyote tutakavyoidai haki, tusivuke mpaka katika kuvunja heshima za watu, ikawa kwa sababu umedhulumiwa wewe ukawadhulumu watu wengine heshima zao, ukawadhulumu watu wengine haki zao, kwa sababu tu ulinyimwa haki. La, sisi tuna mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuzidai haki zetu. Kwa hiyo itakuwa ni aibu kubwa kwa Muislamu eti anataka kudai haki yake aliyodhulumiwa, kama ipo kweli, kama ipo kweli kwamba yeye ana haki sasa kadhulumiwa. Badala ya kusikiliza mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asikiliza mafunzo ya mwanaharakati fulani. Msikia fulani, si mchezo yule, ana data kweli kweli, fact. Unajua akasifiwa huyo mtu, akasahau kwamba huko kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam ana miongozo. Au akasikiliza maneno ya wanasiasa. Mimi sijawahi kuona watu waongo kama wanasiasa katika dunia hii. Siku moja miaka ya nyuma, wakati tukisoma kule Kenya, kuna mwanasiasa mmoja katika mahali fulani, mbunge, alikuwa mgombea ubunge, profesa, akajinadi na sera zake, akapata ubunge kwa sababu ya ule uprofesa wake na kwa sababu ya zile sera zake, watu wakampa ubunge na kwamba kuna maendeleo atayaleta. Alikuwa hali yake ni duni tu ya kawaida, yani hana kitu. Ndani ya miaka mitano akajijenga vizuri, akawa na majumba, ma apartment, ana magari, maisha yake yabadilika na familia yake. Mara miaka mitano imeisha, ghafla tu miaka mitano ishaisha, watu wataka kuingia katika uchaguzi mwingine ujao, akaja kwenye jukwaa akasema, jamani, mimi nataka niwaambie ukweli, mimi sera zangu kwanza ni zile zile miaka ile, mpango wangu ni ule ule wa kuwasaidia ule wa miaka mitano iliyopita, lakini sisi wanasiasa tulivyo ni waongo kwa sababu tuna njaa. Sasa mimi mwenzenu, ile miaka mitano mlionipa, nilikuwa najijenga kiuchumi. Kwa hiyo mimi sasa hivi niko imara kiuchumi, niko madhubuti sasa. Kwa hiyo nipeni sasa miaka mitano mingine yenu, kwa sababu akija mwingine kama hivi akiingia hapa na yeye atajijenga kiuchumi hata wapa. Kwa hiyo nipeni, hata wao wenyewe wajijue kwamba waongo kweli kweli. Tafanya hivi, nitawapeleka Marekani, nitawapeleka wapi, nitafanya hivi, nitawapeleka Tokyo. Mwongo, watu Tokyo. Wewe zoba namna hiyo. Wampa. Sasa sisi Waislamu tuwe na akili. Hatuwezi kusikiliza maneno ya watu hawa tukaacha mafunzo yanayotolewa misikitini na mashehe zetu. Tena tuambiwa kasema Allah. Amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe msikiliza huyu, tena anazungumza jambo la hatari zaidi la kuharibu mustakbali wako na watoto wako na kizazi chako. Uvunjifu wa amani unapojitokeza katika nchi, ukaingia mgawanyiko, jambo hili haliungwi kwa mwaka mmoja wala miaka miwili. Vitapita vizazi ili kurudi katika hali ya kawaida. Mifano iko hai. Sasa sisi ni watu tuna mafunzo mazuri kabisa yanayoingia akilini. Hakuna udanganyifu, hakuna mambo ya kubabaika babaika hivi. Vipi sisi tunaweza kudanganywa na watu ambao hawajui kitu? Dunia ndio inawasukuma. Uongo ndio mwingi. Na wajua hivi vijamaa huyu anadanganya. Lakini tuwasikiliza wale, tuache mafunzo haya. Au wewe Muislamu, badala ya kusikiliza mafunzo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mashekhe na waalimu wa dini wanaoaminika, kwenda msikiliza askofu kwa sababu kasema kitu fulani, ah, yule mtaalamu bwana, wajua wale wana madigrii kweli kweli, kwenda bwana anazungumza kitaalamu, utaalamu gani? Utaalamu gani walionao? Ukaacha mafunzo ya dini, qala Allahu wa qala ar-rasul wa qala as-salaf, kusikiliza maneno yao watu wachochezi. Alafu lini walitetea haki yako? Lini? Hebu niambie lini? Hata wanapopata, lini waliwahi kutetea haki yako? Sisi katika nchi hii Waislamu, ni nani anetetea haki zetu? Nimezungumza mimi na nitaendelea kuzungumza. Kwa mfano, tuna haki na madai ya msingi kabisa juu ya mambo kadha wa kadha, ikiwemo mahakama ya kadhi. Waislamu waliiomba na serikali iliahidi kupitia chama tawala kwamba sisi katika sera zetu ni kuleta mahakama ya kadhi kama iliyoko Kenya, mahakama ya kadhi kama Zanzibar. Waislamu katika mambo ya mirathi, mambo ya ndoa na migogoro ya ndoa na mambo mbalimbali, watahukumiana kwa mujibu wa sharia ya dini yao. Imefika bungeni ikakataliwa na hao mabwana upande wa pili ambao leo wanadai kwamba kuna haki, wanaitaka haki hiyo, na kama hawakupewa basi jambo fulani litatokea. Hii ya Waislamu sio haki. Hii ya Waislamu sio haki. Mbona waitetei? Au wanatuambia, unajua pale nyuma tulishindwa kutetea kwa sababu kuna mambo tunarekebisha, lakini sasa hivi sasa tukifanya hivi tutawekea haki. Sisi si mapumbavu kiasi hicho kwamba tuweze kutudanganya danganya tukijinga jinga hivi tukakubali. Sisi hatuko hivyo. Nataka kusema kwenye maneno haya, mifano iko mingi na sitarefusha sana. Kupitia maneno haya nataka kusema hakuna yoyote katika hao wanaopiga kelele kwa kuikosoa serikali iliyoko madarakani, walioko ndani na walioko nje, kupitia majukwaa ya kisiasa au kupitia madhabahu au kupitia mitandao, hakuna yoyote katika hao anayejali maslahi ya Waislamu na haki zao. Wanataka kuwatumia Waislamu, hasa hasa vijana, wawajaze maneno, wawatumie kama ndio mtaji wao wa kupitisha yale wanayoyataka wao. Wakishafanikiwa watawatupilia mbali, watakuja kwenye mji na maandamano yao, au watawaita vijana kama nilivyofanya na bodaboda, watawatilia mafuta, watawapa pesa, watafanya hivi, watafanya vile, mwashabikie. Lakini usijokaona kwamba eti Uislamu utanufaika kwa sababu ya bwana fulani na bwana fulani. Ile jambo lisahau kabisa. Sasa hali hii ni lazima sisi Waislamu tuambiane. Kwa nini tudanganywa kila siku? Kwa hiyo tusimameni katika msimamo wa sawa sawa. Tujenge heshima baina yetu, tuchunge haki zetu zilizoko juu yetu na haki za wengine, tuheshimu mamlaka na uongozi ulioko juu yetu katika misingi ya dini. Tunapoamrishwa katika jambo la maasi, hata kama kiongozi mkubwa wa kiasi gani akikuamrisha jambo ambalo ni kinyume na Uislamu, hapo utiifu haupo, wala hutapigana. Kwamba imeamrishwa sasa, leo hii Ramadhani imeingia, kwa hiyo kesho na kesho kutu, hata kama ni Ramadhani, Waislamu wasifunge, tutafunga. Hatuwezi kutii amri hiyo. Msiswali jamani Ijumaa kwa sababu tuna mkutano. Msiende msikitini, njooni kwenye mkutano. Hatuji, tutakwenda kuswali Ijumaa. Hatuwezi kutii katika maasi. Jamani kila msikiti ufungwe, si kitu fulani na kitu fulani, kabla ya swala papigwe mziki kidogo. Mbona wenzenu wapiga ngoma na miziki huko katika nyumba zao za ibada, na nyinyi mpige wimbo wa taifa? Hatupigi. Na wala si katika khuruji hiyo, kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi. Ndio Uislamu unavyotufundisha. Lakini katika mambo yenye khilafu, jambo lina ikhtilafu baina ya wanawazuoni, ikhtilafu yenye nguvu au haina nguvu, lakini jambo lina ikhtilafu limo ndani ya vitabu, mtawala akaamua kusimamia msimamo mwingine usiokuwa wako, akataka jambo lile ikhtilafu lifanyike, utasikiliza amri ya mtawala. Hili lazima mlifahamu. Utasikiliza amri ya mtawala. Kauli ya mtawala inakata mzozo. Unajua hilo? Hili nitakuja kulizungumza mara nyingine na lina maelezo insha Allah. Wewe unaweza kuwa na msimamo, mimi msimamo wangu katika jambo kadha ni kadha kadha kadha, ukawa uko sawa kabisa, na mwenzako msimamo wake ni kadha kadha kadha, wewe una dalili chungu nzima, yeye ana dalili zake, lakini zako zina nguvu, zake hazina. Mtawala akaingia katikati akamuunga mkono yule mwingine, tutaka tufanyie kazi rai hii, wewe huna namna ile kuitii, ile ndio sheria. Msikona sasa, mbona watu wamelegeza msimamo? Sikulegeza msimamo, na hili ndilo lilofanywa kazi katika nchi nyingi za Kiislamu. Hata maulama wetu wa Kiislamu utakuta Ibn Baz rahimahullah ana msimamo juu ya kadhia kadha, yeye ndio msimamo wake, lakini serikali ina msimamo huu, haendi kinyume. Wewe unajua kwa nini? Kwa sababu taa kwa watawala ni lazima, ni wajib. Muda wa kuwa sio maasi. Masala khilafia anaweza kukata mzozo ndani yake. Kwa hiyo ujumbe wangu ndugu zangu Waislamu, namalizia kwa kuwaambia waalimu, mashekhe, maustadhi, mashekhe walio katika dawa salafia na nje ya dawa salafia, msikae kimya hivi sasa. Tumieni darasa zenu na mimbari zenu kuelimisha jamii ya Uislamu kwa uzuri tu, bila kutukana wale wengine. Tutumie mimbari zetu na darasa zetu kuelimisha jamii ya Uislamu, hasa katika suala la kuithamini na kuitunza amani. Wakae katika hali ya utulivu, wasidanganywe na wanasiasa na watu wanaojiita wanaharakati au wanaopigania haki. Maana hao wanaopigania haki wafika mahali mpaka wapigania haki za mashoga. Sisi hatuna haki za mashoga. Haki za mashoga, kwa maana wao wajua na haki zao, wajua ni binadamu pia, lazima wasikilizwe. Hatutaki ushoga sisi. Msikubali. Ielimishwe jamii ya Waislamu, isidanganywe. Khutba za Ijumaa kwenye misikiti, nje ya misikiti, kwenye mihadhara, durus, maneno haya kila tunaposomesha Uislamu, lakini maneno haya ingie wafikishie watu ujumbe. Ujumbe ufike. Hapa ujumbe ufike sasa. Sipige mizimu. Naam. Kwa tuchukue nafasi zetu tufikishe ujumbe wa Uislamu. Waislamu wengi hawajui, na mitandao ina nafasi kubwa sana ya kuwavuruga watu. Waislamu waelimishwe, warudi katika mstari wa sawa sawa. Turudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi nitakanishia hapa. Kama kuna maswali au kama kuna lolote ambalo wenyeji wetu wameliona kwa sasa lina maslaha, basi uitumie nafasi hii. Kwa bishekhe, mimi nimemaliza. Kama kuna maswali basi yakaribishwe.